élet. Por, piszok szemét, te neked ez a véleményed. Vagy hú, de csilli-villi, na milyen csini ez a kirakat. Teljesen elvakít téged, ha rengeteg vacakacakacak. Kacakat rajta akasz, de nekem sírnom kell. Ennyi ember tudod, ahogy a francba tévedhet el. Szívből érezned és értened kell azt, ami rönmos szó van, amit az utcai nekel. A legigazabb szóla. Mi ez a hang? Csak nem az utca szól. Hallgasd és érts meg, amit ő dalol. Egyszer szomorú, máskor pedig vidám a dala. Valami ilyesmi, az utca másik oldala. Mi ez a hang? Csak nem az utca szól. Hallgasd és érts meg, amit ő dalol. Egyszer szomorú, máskor pedig vidám a dala. Valami ilyesmi, az utca másik oldala. Csend, valaki sír, valaki szomorú, de ki lehet? Ki lehet az a valaki, aki vállal egy rossz szerepet? Az utca talán, mert hát az utca már kopott. És az emberek hibáitól folyamatosan összerogyott. Mitől? Kérted, nézd meg, mi az, amit kap. Megalázod és sárba tiprod nap, mint nap. Hiába sérted, ennek ellenére szeret téged. De hogy tényleg megértsed, hát nézd meg ezt a képet. Bűledező falak, bedobott ablaküvegek. Na meg a pénztárháló gyerekek és a kódus öregek. Szemetes járdák és árvák, kiket az élet kitaszított. Elesett részeges trafek, akit az ital rosszra tanított. Fülkék megrongálva, szemetesek fekves nem állva. Hát így áll most az utca, havara megvált, óra várva, ne légy gyáva. Állj lábra, gyere, keresd velem a hibát. Kövesd a hangom, haver, akár egy hívő az imád. Mi ez a hang? Csak nem az utca szól. Hallgasd és érts meg, amit ő dalol. Egyszer szomorú, máskor pedig vidám a dala. Valami ilyesmi, az utca másik oldala. Mi ez a hang? Csak nem az utca szól. Hallgasd és érts meg, amit ő dalol. Egyszer szomorú, máskor pedig vidám a dala. Valami ilyesmi, az utca másik oldala. Az utca nem csak szomorú, arcú, néha vidám is lehet. Igaz, a mosoly komorabb, az ember kevesebbet tehet. Lehet bármekkora baj, kiáltad bárki. Ajaj, nem dől ki senki itt a sorból, mert hát szilárd a talaj. Tombol a streetból, a falakat graffiti fedi. MC-k tömkeleges szöveggel hadar a nyelvét pörgeti. Deszkás, na meg a bringás srácok figuráznak lazán. De rengeteg ember ámul el, a brékek bratyok mozdulattán. Vannak gallambok és terebek, velük játszó gyerekek. Csak az élet örök, ami uralja egyedül ezt a terepet. Bár nem kapott jó szerepet, hatalmas szeletet. De van neki két dolog, haver, összetartás meg szeretet. Tanulhatnánk tőle, rengeteg ember nagyra nőne. Globális változást hozna ez a dolog a földre. Megtörne a varázs és a szava megcsuklana. De úgy eltűnne az utca másik oldala. Mi ez a hang? Csak nem az utca szól. Hallgasd és érts meg, amit ő dalol. Egyszer szomorú, máskor pedig vidám a dala. Valami ilyesmi, az utca másik oldala. Mi ez a hang? Csak nem az utca szól. Hallgasd és érts meg, amit ő dalol. Egyszer szomorú, máskor pedig vidám.